A második nap. Guduva délben ébredt fel, és a lányok addigra már bevásároltak neki, mert gondoltak arra, hogy amikor felkel, akkor éhes lesz. A lányok csináltak neki egy szánalmas, mindössze 2 tojásból készült rántottát, amiben semmi más nem volt. Ez természetesen abszolút elégtelen mennyiség. Guduva rájuk szólt, hogy ha nem készítenek neki többet, akkor ma nem fogja megbaszni egyikőjüket se. Így a lányok a saját adagjukat és a lakásban lévő némi tartalékot is feláldozták, azért, hogy kedves négerünknek elég energia jusson. A Guduva menüje így nézett ki. Egy 10 darab XL-es méretű tojásból készült rántotta, benne 30 dekagram csirkemell sonkával, 50 dekagram csiperke gombával, 2 Happy Flux zöld borsó konzervvel, és némi vékonyra szeletelt ementális sajttal. A rántottát Ben's Original édes savanyú ananász mártással ízesítette, és mellé 4 darab sajtos kiflit evett. Szerette volna a kifliket kaviárral megkenni, de a lányoknak nem volt ennyi pénzük, és a boltban se lehetett kapni, szóval sajnos ezt most mellőznie kellett. A lányok oda nyújtottak neki egy Hell klasszikot, hogy azzal kísérje le ezt az egészet. Guduva annyira utálta azt az energiaitalt, hogy ahogy meglátta, felkapta az asztalról, és teljes erejéből a lakás másik részén lévő falhoz vágta. A becsapódás úgy nézett ki, mint valami kráter a holdon, és ez pedig az épület legvastagabb fala volt. A lakók azt gondolták, hogy valaki elsütött egy vadászpuskát. Guduvának ennél értelmesebb ital kellett. Mivel ezek a lányok a gyümölcsfogyasztás távolról se ismerték, így újra le kellett menniük a sarki boltba. 2 kiló almát, 3 kiló banánt, 1 kiló szőlőt, 1 kiló kajszibarackot és 2 liter mizótejet vásároltak. Gudu az öklével morzsolta össze a gyümölcsöket, aztán a tejet rájuk öntötte, végül az egészet egy darálóba tette, és néhány perc simálvált darálás után lehúzta az egészet. Ez már egy tartalmas reggeli, és hozzávaló innivaló volt, nem holmi kenőmájas, mert gócska energiaital, amit a béna magyarok fogyasztanak. Közben olvasták a híreket, hogy körözést adtak ki ellene, és hogy nagy erőkkel keresik őt. Guduva úgy érezte, hogy a mai nap biztosan vissza kéne még fognia magát, de a későbbiekben már annyira nem, mert a rendőrök úgy is szarnak bele az egészbe, mint úgy általában mindenbe. Így az egész napot átkefélte. Kurta! Baszta a 3 dini picsával! A szexuális aktusok Guduva saját ízlése szerint lettek diktálva. A csajok minden kívánságát lesték, és alig lehetett a szájukat, pinájukat és sejukat levakarni az orbitális méretű negroid faszról. Délután 6 órakor csöngettek az ajtón. Egy fiatal, kidolgozott testű, magas srác volt az. Ő volt a tegnapi hívó, aki Ádám néven volt elmentve, és az egyik lány barátja. A lány annyira jól érezte magát Guduvával, hogy teljes mértékben megfelelkezett arról, hogy a mai nap a barátjával találkozik. A fiú fél órát várt rá, és mivel a telefont se vette fel, így gondolta, hogy az albérletben próbálkozik. Szerencsétlenségére Guduva nyitott neki ajtót. Mivel, hogy ez a srác nézte a híreket, így egyből felismerte őt, és a telefonjához nyúlt. Ahelyett, hogy bölcsebb lett volna, és elkezdett volna futni, majd biztos távolságból értesíti a rendőrséget, a fiatalkori agyrohadtság eluralkodott felette, és szimplán elkezdte Guduvát videózni. A videózás közben mondogatta, hogy elkaptam a gyilkos négert, iratkozzatok fel a csatornámra, kattintsatok a harangra, és ehhez hasonló retardáltságokat szólt. Guduva unott tekintettel nézte őt, aztán a másodperc zöld rész alatt kikapta a kezébe a telefont, majd a Hell Classic becsapódásának helye mellé vágta. Így még egy kráter keletkezett a falon. A fiatal srác tátott szájjal nézte ezt. Láthatóan nem számított erre. Ekkor Guduva a nyakánál fogva megragadta őt, vagy nemes egyszerűséggel bedobta a lakásba, a padlóra, mint ahogyan egy nedves, piszkos rongyot dobnak a földre. A válla egyből kivisszamodott, a bal csuklóját eltörte, és a fejét is eléggé erősen beütötte. A lármára a három lány az előszobába ment, ahol látták a földön agonizáló Ádámot. A fiú barátnője, akit Júliának hívtak, oda sietett hozzá, és kérdezte, hogy mi történt. A fiú ekkor elkezdett sírni, és közben káromkodott, és az éppen maradt kezével mutogatott Guduvára, hogy ő mit művelt vele. Ha már itt volnánk, akkor be kell mutatnunk a három tini lányt, akik magához vették hősünket. Júlia, 17 éves, 173 cm magas, hófehér bőrű, teljesen magyar lány. Csíkokban vörösre festett, de fekete, derekának közepéig érő haj, barna szemek. Az óra közepén piercing volt, és az egész bal karja tele volt tetoválva különböző sötét mintákkal, mint halálfejek, szellemek és egyéb gótikus ábrázatok. Közepes méretű, enyhén lógó mellei voltak, amiket szórakoztató volt markolni, piszkálni. A segge, mint sok tinilánynak manapság, eléggé furán felfelé ívelt. Ettől függetlenül rendkívüli formával rendelkezett, és örömmel magába fogadott mindenféle farkat. Pinája enyhén szőrös, de tiszta volt. A három lány közül egyedül ő rendelkezett tartós kapcsolattal, de ettől függetlenül még mindig egy hatalmas kurva volt ő is, akit könnyen megrakhatott szinte akármilyen rohadék alak, aki csak egy kicsit is manipulálni tudta a rohadó ribanc agyát. Rendkívül sok füvet szívott. A szüleinek hazudott az albérlet költségeivel kapcsolatban, és a maradék pénzt erre költötte, ha éppen nem tudott természetben fizetni. Ágnes, 15 éves, 165 cm magas, kreol bőrű, félig cigány, félig magyar lány. Fenékig érő, gesztenye barna haj, és gyönyörűen csillogó, enyhén szürkés árnyalatú, kék szemek. Nagyon szép arcú, de kissé elhanyagolt lány volt, ki viszonylag szakadt cuccokban járt. Melltartót soha nem viselt, bár mivel eléggé apró mellei voltak, így ez sokszor fel sem tűnt. Kicsi, de rendkívül kerek, formás hátsója volt. Pinája csupaszra volt borotválva, s a lágyéka felett rendelkezett egy tetoválással, ami egy kacsintó smiley-t ábrázolt, mellé egy a punci lyuka felé mutató nyillal. Leírhatatlanul nymphomán és nagyon sokat használt lány volt, aki már az általános iskola első évei óta szopott mindenféle szája közelébe kerülő farkat, lehetett az az osztálytársáé, tanáré, gondnoké, vagy a szülői értekezlet után egy osztálytársának az apjáé. 11 évesen a szüzességét is elveszítette az iskola öltözőjében. Azt még most se tudja, hogy konkrétan kivette el, mert többen is voltak körülötte, és nem figyelte azt, hogy ki rakta be neki elsőre. Olivia, 15 éves, 156 cm magas, fehér bőrű, félig magyar, félig osztrák lány. Rövid, szájig érő, kékes-zöldre festett haj. Az egyik oldalat a haja fel volt nyírva. Nagyon sötét barna, szinte fekete szemek. A fülei, az orra és az ajkai úgy néztek ki, mintha lefejelt volna egy szerszámos ládát. Tele voltak mindenféle piercinggel. Korához képest műretes mellekkel rendelkezett, amik eléggé sok figyelmet, használatot kaptak. Feneke átlagos, kissé laposabb fajta, semmi érdekes jellemzővel. Pináját természetes göndörszőzet borította. Egy házasságon kívül született gyermek volt. Az apja egy osztrák üzletember, aki egy magyar prostituáltat rakott meg, aki végül nem betette őt el. Az apja végül megbarátkozott a tudattal, és havonta 500 eurót küld neki, viszont a nevelésében egyáltalán nem vesz részt. A három lány közül ő az egyetlen biszexuális, aki a farkakat és a pinákat is egyaránt szereti. Júlia és Ágnes sokszor a lábaik közé engedik a nyelvét, és hagyják, hogy kényeztesse őket. Szóval ők hárman voltak azok az ártatlan angyalok, akik magukhoz fogadták szeretett gyilkosunkat. Júlia felsegítette Ádámot, vagyis csak próbálta volna, mert kudúva egyből kigáncsolta a fiú lábait, aki a földre visszaesve még tovább roncsolta a törött csuklóját, még inkább síró ordításba kényszerítve őt. Az általa okozott szenvedéstől pénisze fokozatosan egyre rendkívüli erekcióba lépett, már-már kiszakította magát a nadrágjából. Szinte kérnie sem kellett, hogy csillapítsanak rajta, ugyanis Ágnes már simogatni kezdte a farkat a ruhán keresztül. Percek múlva Olivia is társult, akivel együtt szabadította ki a ruhából az éjfekete, lüktető szörnyeteget. A kettő lány mind a kettő kezével dolgozott az egész rúdon, ami szürreális látvány volt, ugyanis az apró kezeknek szorgosan kellett fel alá járniuk, hogy egyáltalán az megérezze azt, hogy foglalkoznak vele. Természetesen ez a fajta kezeskedés hamar unalmas lett, így kudva megragadta Ágnes fejét, és a makjára húzta azt. A fiatal lány az egész száját kitöltő farokfejtől kielégülő nyögésbe kezdett, és szemeit felsütötte. Közben Olivia a herezacskóját is kiszabadította, ami úgy borult ki a nadrágból, mint egy felvágott, felakasztott haszonállat belsőségei. Miközben Ágnes kicsi tini feje szopta a faszt, illetve annyira mélyen letorkozta, amennyire az méretéhez képes sikerült, addig Olivia simogatta, fogdosta, csókolgatta a heréket. Julia folyamatosan figyelte a dolgokat, és ő is egyre inkább társulni akart volna, mintsem, hogy a szerencsétlen vesztes és végtelenül legyőzött barátját pátyolgassa. Végül nem bírt magával, és ő is csatlakozott a kettő ribanchoz, úgy csókolva, nyalva, szopva, gudulva négerfaszát, ahogyan csak bírta, mint akinek már évek óta nem volt férfi az életében. Ádám sokkolva könnyek között nézte azt, ahogyan az ő csontjait eltörő, testét földrevágó férfi farkát szinte felfalja az ő barátnője, nem is törődve már azzal, hogy vele mit csinált, illetve, hogy ő még mindig milyen állapotban van. Percek múlva közeledett a magömlés pillanata. Ezen a ponton nem kéne meglepődni a senkinek, se hogy kudva kire akart élvezni. Odalépett Ádámhoz, félig legugolt, és dús, istentelen, minden létezést takadó geciét a magyar fiú könnyes arcába robbantotta. Ádám próbálta arrébb kúszni, de guduval kificamodott vállánál rámalkolt, és úgy ott tartotta, ahol volt. Ádámban olyan fájdalom és undor lett úrrá, hogy egyszerre összepisálta és hányta is magát. Arcán posztmodern festmény lett a hányása és a néger geciének keveredése. Guduva belenyomta a szájába, kellemes érzést adott makjának a meleg hányás. Ádám dühösen beleharapott a farkába. Guduva ezt a szemtelenséget nem hagyhatta annyiban! Nem fájt neki igazán a harapás, mert fasza annyira edzett volt, csak maga tudott, hogy ennyire tiszteletlen volt vele valaki, és megtámadta őt a nemi szervénél, amikor ő csak jól érezte magát. Megragadta a földről Ádámot, aztán bevitte őt a hálószobába. Ledobta őt az ágyra, letépte róla a ruháit, majd szólt a három lánynak, hogy hozzanak köteleket! A lányok mondták, hogy ilyet nem tartanak otthon. Guduva káromkodások közepette a fürdőbe ment, a törülközőket széttépte, és azokat használta kötélnek. A fiú mind a négy végtagját az ágyhoz kötözte, a száját a saját zokniával tömte tele, és azt is hátra szorította. Úgy érezte, hogy ez a fehér kis pundró lehet tényleg nem érdemli ki azt, hogy még csak a geciét is rápazarolja. Ádám itt már sejthette, hogy ma este nem fogja megrakni Júliát. Nem fog hazamenni Fortnite-ozni vagy Overwatch-ozni, hogy aztán dühöngjön a vesztésem, és nem fog Discordon degenerált mémekről viccelődni a fogyatékos haverjaival. Ez az este ennél különlegesebb lesz. Guduva a konyhából hozott egy hosszú kést, és azzal elkezdte vagdosni a végtagjait. Figyelt arra, hogy ne érintsen fontosabb ereket, de kellő véreztetésbe, pánikba sodorja vele a srácot. Ádám arca még most se volt megtörölve, így száradt rá a tömény néger geci és az ő saját hányása. Guduva miután kellően összevagdosta testét, a kezével elkezdte keresni a mélyebb vágásokat. Amiket kellően szellősnek talált, azokat elkezdte szétfeszíteni. Ádám állatias bömbölésbe kezdett, viszont ezt nem lehetett annyira hallani, mert a szájában lévő zokninak sikerült annyira elnyomnia, hogy ez a szomszédságban ne legyen észrevehető. Guduva úgy szórakozott Ádám nyírt sebeivel, úgy ujjaszta és piszkált őket, hogy egy fiatal szűz, heteroszexuális fiú először játszadozik egy elégkerülő puncival. Eléggé mókás volt, és a másik három lány is csatlakozott hozzá, viszont ők nem tudtak olyan mértékű károsodást okozni, mint Guduva. Ádámnak az fájt leginkább, hogy Júlia is teljesen a néger hatása alatt volt. Így ő is kuncogások közepette feszítgette, piszkálgatta vágott sebeit. Egy negyed óra után Guduva megunta ezt a gyengéd, gyermekeknek való játékot, és úgy határozott, hogy széttöri a fiú mind a négy végtagját. Nem kellett neki alátét, vagy semmi egyéb. Elég volt a kifeszített karját még inkább meghúznia, majd a lábával rátaposnia. Baszott nagy recsenés hallatszódott, ami bezengette az egész lakást. Ádám maga alá szart. Guduva jót derült ezen, majd a szart a kezébe vette, és bekente vele Ádám sokban remegő, vérző testét. Jött a következő kar, ugyanaz a bánásmód, ugyanaz a rutinosság. A bal lábát úgy törte el, hogy a csont kirobbant a testéből, és úgy álltott, mint egy felemelkedő híd. Ekkor Guduva érezte, hogy pisálnia kell, így a kiálló síp csontra vizelt. Mindenki jót nevetett az egészen, kivéve egy embert. A jobb láb következett. Ezen a ponton Ádám már fájdalomtól ájuláshoz közeli állapotban üres tekintettel nézett a plafonra. A lányokat kissé sokkolta az, amiket látnak, de végül hozzászoktak a dologhoz, és ők is jót derültek Ádám agóniáján. Júlia közben tekert magának egy jointot, és elkezdte szívni. Majd adott belőle a másik kettő barátnőjének is. Guduvát is megkínálta vele, de ő undorodó fejet vágott, ugyanis ha nagyon ritkán füvezik, akkor ő dohány nélkül szokta ezt űzni, és 5 gramnál kevesebbet alig hatol. Azon túl meg általánosságban elmondható, hogy jobban kedveli tiszta tudattal végezni a dolgait, és úgy megélni azokat a csodálatos dolgokat, amiket az ember társaival művel. Eloldozta a fiút, majd nyomorékát dédelgetett testét a padlóra vágta, további zúzódásokat okozva neki ezáltal. Kiment a konyhába, és a reggeliből megmaradt kajszi barack magokat felnyomta a srác seggébe. Ezután hasra fordította, fenekét felemelte, majd belenyomta a szadizmustól már igazán kemény faszát! A fiatal fiú végbényílása nem volt ehhez hozzászokva. Sőt, semmilyen anális penetrációhoz, így Guduva mérete tömény terror volt az egész alsó részének. Patakzott a vér! Közben Guduvát hátulról átölelte Júlia, és elkezdte csókolgatni a nyakát, simogatni az izmos hasát. Csodálatos volt, ahogyan a széttört testű, megnyomorított fiú seggét egy néger baszta, miközben az említett fiú barátnője ezt a négert ölelgette, mint egy számára igazán kedves, fontos és vele sok kellemes élményt megélt személyt. Ágnes és Olivia közben a kanapén ujjaszták magukat, aztán amikor Ágnes már úgy érezte, hogy az ujjai kevesek, elkezdte a csiklóját nyalatni Oliviával. Tehát ők is jól érezték magukat. Guduvának tetszett az érintetlen, szűz magyar fiúság baszása, viszont számára ez már annyira gyerekes és alapdolog volt, hogy, mint sok hasonlót, ezt is hamar unni kezdte. Az egyik kezével megfogta a fiú fejét, és elkezdte azt a padlóba feljeltetni. Először csak néhány gyengédebb, már amennyire ő képes az lenni, fejeltetés volt ez, amitől csak az orra zúzódott szét, aztán egyre hevesebb és hevesebb lett. Természetesen ekközben még mindig szolgáltatta azt a srác seggének, ami járt neki. Néhány perc múlva már komoly vérzés jelentkezett, mély vörös vér folyt a fiú homlokából. Annyira szétfejeltette a srácot, hogy a homlok csontja darabokká tört, és a parkettán látható volt egy erőteljes horpadás, ahol a folyamatos fejeltetés történt. Ekkora beszívott, még mindig őt ölelgető Júliát ellökte magától, aki annyira nem értette az egészet, mintha egy plüsmackó kelt volna életre, és azt dobta volna le őt magáról. Gudova eközben az egyik kezével magához húzta a srácot, és a másikkal feje tetejére néhány kalapácsököl mozdulattal akkorát ütött, amekkorát csak tudott. Az ütés hullámait a szoba másik végén a fotelekben ülő lányok is érezték, olyan erősek voltak. Ádám orrán apró agydarabok pattogtak kifele, viszont csodával határos módon még mindig életben volt. Guduvának sikerült úgy meglazítani a fejszerkezetét, hogy emiatt támadt egy ötlete, hogyan fog elérvezni. Bal kezét a homlok csontra, a jobbat pedig a fal csontra helyezte. Brutális ütései teljesen meglazították a fiú koponyáját. Guduva teljes izomzatát állatias erejét bevetette. Kifeszültek az erei, fogai egymáshoz szorultak. A kettő kezével elkezdte ellenkező irányba szétfeszíteni a srác kibaszott fejét. Minden egyes erőlködés, próbálkozás közben a koronavarrat egyre jobban és jobban felszakadt. Volt néhány másodperc szünet. Itt Guduva becsukta a szemét, hogy összpontosítsa elejét. Aztán egy állatias bumbulis közben olyan erőt vitt a következő feszítésbe, hogy sikerrel járt. Sikerült szétválasztania a koponya kettő részét, megsemmisítve a koronavarratot. Ádám itt döglött meg, és Guduva itt élvezett bele a szétbaszott, vérző magyar fiúságba. Nincs több TikTok. Nincs több új feliratkozó. Nincs több vicceskedő Instagram videó. Teljes, kibaszott, buzeráns megdöglés. Az van. Erre a látványra már az éppen pináját nyalató Ágnes, a puncival az arcában lévő Olivia és a sarokban paranoid debil roham közepette szerencsétlenkedő Júlia is felkapták a tekintetüket. Viszont Guduvának ez nem volt elég, ugyanis éhes volt. Nem szexuális értelemben, hanem emésztésileg. Hatalmas kezével ramolkolt Ádám agyára, és egy jókora darabot kitépett belőle. Megtömte vele a száját, alaposan megrágta, majd lenyelte. Aztán még egyszer belenyúlt, egészen addig, míg a koponyája szinte teljesen üres nem lett. Mondani sem kéne, hogy eközben Guduva fasza még mindig a seggében vendégeskedett. Ádám még a halála után sem nyugodhatott. Hullájával késő estig szórakozott mind Guduva, mind a három lány. Levágott faszával, végtagjaival pofozgatták, piszkálgatták egymást. Közben szólt az emberbarátságot, elfogadást hirdető hip-hop zene. A szívét kivágták. A Júliának nem sok gusztusa volt elfogyasztani, de miután Guduva ráélvezett, így már nagyobb étvágyjal ette meg. Ágnes mind a pinájába, mind a seggébe feldugta a beleit, miközben Guduvát szopta, és Júlia a geszis szívet ette. Olivia meg egy méretes műfasszal baszta Ágnest, miután onnan kiszedte a beleket. A kettő lány a fiú szemeit a pinájába nyomta, amit Júlia szedett ki a szájával, mivel hogy ő volt az exe, és ez olyan romantikussá tette az egészet. Aztán az egész testet feldarabolták, és úgy húzták le a vécén, mint a nedves szemetet. Aznap este hallották a hírekben, hogy három rendőrt előállítottak, miután egy videó elkezdett arról terjedni, hogy a Gellért-hegyen egy védtelen fekete férfira tüzet nyitottak, és még le is fújták őt. Ezután egy kétfarkú kutyapárt politikus egyből hozzátette, hogy Magyarország megint rossz példát mutat a nyugat előtt, és hogy a fasiszta uralom újra kimutatta bicsorgó fogainak fehérjét. Egy indiai családot is bemutattak, akik mutatták a lányuk fotóját. Ő volt az, akit Guduva megölt, majd megbaszta a hulláját a szabadság szobor lábainál. Mondták, hogy a lányuk az egész világot beutazta, mindenféle országban járt már, de az, hogy pont Magyarországon ilyen tragikus vég érje őt, azt nem tudják feldolgozni. Több 100 millió forintos kártérítés követelnek a magyar államtól. A velük készített interjú hamar gone viral lett. Rengetegen fejezték ki megvetésüket a magyar közbiztonság, jogállam és a magyar miniszterelnök felé. Voltak, akik konspirációra is gondoltak, miután a videón lévő fekete férfi fizikuma mennyire vaskos és széles, hogy ez egy valósághű áruha, utólagos AI manipuláció lehetett, és az egész arról szólt, hogy az egészet egy fekete férfira kenhessék, és a bűnelkövető mindeközben világos bőrszínnel rendelkezett. Ez a gondolat további vitákat szült, sokan emelték ki Magyarországot úgy, mint egy feketéket és minden más, sötét bőrszínű ember bűnbakként beállító, kitaláló országot. Aznap este az euró árfolyama újból erőteljesen növekedett.